To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o zatrzymaniach kolejnych podejrzanych w sprawie wyłudzania podatku VAT, syrenach alarmowych, które od rana rozbrzmiewają na Mazowszu i największym od lat kryzysie politycznym w Zatoce Perskiej. Kolejne trzy osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem dotyczącym fałszowania faktur VAT. Piotr Kaczorek z CBA informuje, że narazili Skarb Państwa na duże straty. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tylko tych trzech dziś zatrzymanych biznesmenów mogą sięgać nawet 60 milionów złotych. Zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne trafią do prokuratury i tam usłyszą zarzuty. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów. A lista osób zatrzymanych w sprawie wyłudzenia podatku VAT wzrosła do 30, dodaje Piotr Kaczorek. Śledztwo przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawieniem nierzetelnych faktur, ich sprzedażą w celu zaniżania zobowiązań podatkowych, przywłaszczania pieniędzy, wyłudzania środków unijnych prowadzi delegatura CBA w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Do dzisiejszych zatrzymań doszło w okolicach Warszawy oraz Kielce. W tej chwili działania CBA dotyczą dwóch firm, ale biuro nie podaje informacji ze względu na dobro śledztwa. Jeszcze przez 2 godziny mieszkańcy Mazowsza mogą niespodziewanie usłyszeć dźwięk syren alarmowych. To nie przez realne zagrożenie, ale w ramach specjalnych ćwiczeń. Więcej Cyryl Skiba. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. To też trening systemu wykrywania i alarmowania towarzyszący ćwiczeniu pod kryptonimem Renegade Sarex 17/1. Sygnał, który usłyszą mieszkańcy, będzie modulowany i potrwa 3 minuty. Zakończy się również 3-minutowym dźwiękiem stałym. Ostatni podobny trening systemu został przeprowadzony 1 sierpnia zeszłego roku. Pierwsze syreny w Warszawie i województwie mazowieckim zawyły już o 9:00. W kolejnych dniach takie ćwiczenia będą się odbywać w następnych regionach. Katar deklaruje gotowość do negocjacji w związku z kryzysem dyplomatycznym w Zatoce Perskiej. Minister spraw zagranicznych tego kraju rozmawiał na ten temat telefonicznie ze swoim odpowiednikiem w Kuwejcie. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Jemen, Libia i Bahrajn oraz Malediwy zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, oskarżając to państwo o wspieranie terrorystów. Wstrzymana została wymiana transportowa, co w praktyce oznacza odcięcie tego państwa od świata. To najpoważniejsze zaognienie stosunków w 36-letniej historii Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Kryzys polityczny komentują wszystkie arabskie media. Publicyści dziennika Gulf News podkreślają, że Katar musi zmienić myślenie o swojej obecności we wspólnocie krajów działających w Zatoce Perskiej. Sankcje wymierzono we władze kraju, który musi przestać wspierać terrorystów. To smutny dzień dla Kataru, ale także dla każdego mieszkańca Zatoki Perskiej, podkreśla emiracki analityk Abdul Kalek Abdullah. Saudyjska gazeta Arab News zwraca uwagę, że bogaty, ale mały Katar ucierpi gospodarczo na zaostrzeniu stosunków z krajami Zatoki. Dziennikarze piszą, że skutkiem będzie zatrzymanie inwestycji związanych z mistrzostwami świata w piłce nożnej i wzrost cen towarów sprowadzanych do Dohy. Gazety publikują zdjęcia Katarczyków, którzy stoją w długich kolejkach do sklepów, żeby zrobić zapasy jedzenia. Emiracki publicysta Sultan Sud Al-Kasemi w analizie dla amerykańskiego wydania Newsweeka podkreślił, że kraje skupione w Radzie Państw Zatoki Perskiej jeszcze nigdy w swojej historii nie stanęły przed koniecznością rozwiązania tak poważnego kryzysu. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Eksperci ONZ wzywają do lepszej ochrony oceanów. Apel wystosowano podczas konferencji w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Oceany jest przed czym chronić, podkreśla ONZ. Zagraża im bowiem globalne ocieplenie, nadmierny odłów ryb i zanieczyszczenia, na przykład drobiny plastiku. Panel naukowców stwierdził także, że rosnące temperatury wód niszczą życie raf koralowych, a ryby, szukając chłodu, przenoszą się w kierunku biegunów. Jednocześnie podnosi się poziom wód i rośnie ich zakwaszenie. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przypomniał, że morza należą do nas wszystkich i dodał: poprawa stanu zdrowia oceanów to test wspólnego działania i nie możemy sobie pozwolić na porażkę. Konferencja promuje także ekologiczne partnerstwo między rządami i przedsiębiorcami. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W centrum, na południu i zachodzie pochmurno, możliwy przelotny deszcz i burze, na południowym zachodzie nawet z gradem. W Koszalinie 20 stopni, w Trójmieście 21, w Augustowie, Bydgoszczy i Poznaniu 23, w Warszawie i Wrocławiu 25, w Lublinie 26, w Katowicach i Krakowie 27 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Fismol po polsku to nasza piosenka dnia, sznurowadła. Przy okazji polecam głosowanie na listę polskieradio.pl ukośnik trójka. 10 po 11 to w trakcie tej piosenki będzie ta godzina, co mosty przypomina. Godzina, co mosty przypomina, prawdziwe jak powietrza stal. Lecz każdej stali twardość nad marnościami marność i dni młodości będzie żal. Odwieczne ma ten świat tła, więc misjonarze światła potrzebni nocą są, lecz dzień jedyny nasz obrońca przed dyktaturą słońca, niezastąpiony bywa cień. Jadna kaznodzieja, że w tym jest też nadzieja, w klepsydrze pył się zmienia, pył. Jest teraz to, co było, co będzie już się śniło, dni, noce do utraty sił. Dwa filary, dwie przepaście, 11:11. Siebie sobie wyobraźcie i uwierzcie, Eklezjaście, w dość surowy ton. Mija ta godzina, co mosty przypomina, prawdziwe jak powietrza stal. Lecz każdej stali twardość nad marnościami marność i dni młodości. I dni młodości będzie żal. Na zegarze bija właśnie 11:11. Dwa filary, dwie przepaście, 11:11. Dwa filary, dwie przepaście, światła jeszcze mi nie gaście, 11:11. Światła jeszcze mi nie gaście. Żeby skomplikować, to powiem, że są 2 minuty po 11:11. Tu Grzegorz Turnał, 13 minut po 11:00 właśnie. Instrukcja obsługi człowieka. Na Discovery Channel oglądałam ostatnio niezwykły dokument o drzewie Moringa. Co znaczy cudowne drzewo, wieczne drzewo. Rośnie wszędzie, nie ma go jednak w Europie, choć i tu zainteresowanie moringą rośnie, bo to okazało się super żywność. Moringa należy do najzdrowszych produktów na świecie. Drzewo ma gdzieś 5 metrów do 10 wysokości, z pąkami liści o owalnym kształcie i kwiatami kremowego koloru. I wykorzystywane jest od góry do dołu i korzeń, i łodyga, i liście, i kwiaty do produkcji leków. Z ziaren produkuje się olej spożywczy i kosmetyczny. Z kory można też wytwarzać liny i papier. Cała roślina to także biomasa do wytwarzania biopaliw. Z drewna zyskuje się niebieski barwnik. Moringa jest też niezwykła, ponieważ potrafi owocować w czasie suszy, a wycięta odrasta. No, rozliczne są te dobrodziejstwa moringi, ale nie o takich chciałabym mówić. To bomba witaminowa. I prawie cała tablica Mendelejewa. To po kolei. Ma 4 razy więcej witaminy A niż marchew. 7 razy więcej witaminy C niż pomarańcze. 15 razy więcej potasu niż banany. 17 razy więcej białka niż mleko. 25 razy więcej żelaza niż szpinak. Ma też mangan, który daje zdrowe kości. Chrom, dzięki któremu mamy lepszą przemianę materii. No i bor, dobry dla pracy mózgu. W ogóle moringa podnosi energię, ale potrafi też uspokoić. Co więcej, sprawdza się w kojeniu dolegliwości ze strony układu pokarmowego i nerek, w zwalczaniu infekcji, w łagodzeniu zmian o podłożu reumatycznym, kłopotów ze wzrokiem. Czegóż chcieć więcej? Ale to nie wszystko. To najlepsze warzywo świata. Żadne inne nie ma tylu aminokwasów i białka. W kuchni indyjskiej młode strąki są używane jako warzywo i w smaku są podobne do szparagów. W postaci proszku moringa jest doskonałym dodatkiem do każdej potrawy. To też komplet aminokwasów hamujących procesy zapalne i kwasy omega-3-6-9. Ma ona też dużą zdolność do wyłapywania i neutralizowania wolnych rodników. To znaczy, że chroni komórki przed skutkami stresu, a te są przecież okropne, prawda? Najgorszego kalibru. To są choroby nowotworowe, choroby krążenia, cukrzyca. Moringa opóźnia procesy starzenia. Spośród 46 antyoksydantów, które zawiera moringa, ważna jest zeatyna. Ona dba o to, by wszystkie witaminy, minerały, aminokwasy zostały przyjęte przez organizm. W Indiach jest znana od 3000 lat i kiedyś leczono tym astmę, epilepsję, reumatyzm, zawroty głowy, choroby bakteryjne, pasożytnicze. Moringa to też antidotum na jad skorpiona i pająka. Liśćmi leczy się anemię, katar, infekcje dróg oddechowych, reguluje poziom cukru we krwi, wspomaga pracę wątroby i ją oczyszcza, wspomaga odporność, działa antybakteryjnie, antywirusowo, wspomaga też gojenie się ran. W 2008 roku moringa otrzymała tytuł Drzewa Roku, tytuł nadany przez Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Ach, no i przyda się też w kosmetyce, bo olej nadaje się na włosy, na twarz, bo zmiękcza skórę, nawilża, zapobiega też wypadaniu włosów, wzmacnia cebulki. No i co o tej porze roku można z tej moringi mieć? Dobrą herbatę. Można dodawać moringę do koktajli, do szejków, a suszone liście do zup, sałatek. Herbata ma smak słodkawy, a olej moringi obniża poziom cholesterolu i reguluje poziom ciśnienia. Dorównuje w tym oliwie z oliwek. Ja na razie piję zieloną herbatę, ale jak skończę, to spróbuję moringę. Miłego dnia Państwu życzę. Grażyna Dobroń. Dobrze, że mamy tę graszkę, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje takie cudowne drzewo. Szkoda, że nie rośnie w naszym ogródku, bo bym podszedł i kawałek ugryzł. Bo w zasadzie mam wszystkie te dolegliwości, o których mówiła podczas tych 4 minut. Grażyna Dobroń, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za kilka dni. 17 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No jest szałwi lekarski, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście broadwayowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina, Ołowija i Sing, Henryka Warsa, polskiego Gershwina, pierwsza symfonia, a po przerwie jedna z najsłynniejszych suit Dmitra Szostakowicza, suita na orkiestrę estradową z jednym z najpopularniejszych w literaturze muzycznej walców. Serdecznie zapraszam, Michał Klauzer. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Uprzedzamy, usłyszane melodie mogą prześladować Państwa długo po koncercie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiem, że na drogach piach.

bo nasza miłość zabija tylko ciebie i mnie. Komu oczy łzami wypije tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabija tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabija. Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcaba. Jeszcze jeden duet, Daryl Hall i John Oates. Say It Isn't So, powiedz, że tak nie jest. Daryl Hall i John Oates z płyty z największymi przebojami. Za 29 minut południe, dość karkołomne połączenie, ale mam nadzieję, że ładnie zabrzmi. The Doors i Dodgy. The same as and Summer, a potem Staying Out for the Summer, to Doors i potem Dodgy. Za 23,5 minuty 12, teraz będzie o wiośnie, nowa płyta Patrycji Markowskiej. Cisza i nie trwała żadna zima, odkąd my? Czym teraz jestem? Czym teraz jestem? Po drugiej stronie lustra został tylko smutny ślad. Czy przyjdzie piękniej niż chciałeś ty. Nikt nie dotarł nigdy głębiej, nikt nie spalił mostów chętniej, tak jak ty. Czy przyjdzie wiosna chociaż raz na czas? Właśnie w tym roku ta wiosna jakaś absolutnie wyjątkowa, z taką zielenią, jakiej nie było już dawno, dawno. Patrycja Markowska, nowa płyta zatytułowana Krótka płyta o miłości. Tak, mam zaległości płyty Rogera Watersa. Is this the life we really want? Nasza płyta tygodnia. Otrzymują dzisiaj pani Sylwia z Gdańska i pan Marcin z Łodzi. Przynajmniej dwie osoby cieszą się z tego bardzo. Za 19.12. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn these are my celebrations.

sięgnąłem po tę piosenkę, bo tak ładnie przypomniał o niej na swojej najnowszej płycie Barry Manilow. Płyta Barry'ego, This is my town. Będę na pewno do niej wracał w Radiu Kalifornia w najbliższych wydaniach Markomanii. Za 12:12. Vienna, Ultravox. Już prawie na zakończenie naszego spotkania dziś w audycji Do Południa. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grała Do Południa, to tak jak zwykle. No i ze strony internetowej można oddać głosy na listę polskieradio.pl/trójka. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy i życzymy miłego dnia. Promocja. Ta idea jest być może ratunkiem dla pogrążającej się w śmieciach ziemi. Chodzi o gospodarkę okrężną, czyli taki system, w którym możemy bez końca przetwarzać i wykorzystywać wszystkie odpady. Dziś w Klubie Trójki o gospodarce okrężnej. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja.